وضو کے ستون کیا ہے؟ وضو کے ستون 6 ہیں، 1 چہرہ، 2 دھوئے، ہاتھ دھونے 3، سر کو صاف کرنا 4، دونوں ٹنگوں کو دھوئے 5، انتظامات 6 ہیں۔